الرحم لوحي تجلى صلى الله عليه واله وسلم جمنا اراني ها مشرك مكه متي وي دو وند جن مكو وفيم جن مكو وفيم ولا جن مكو تكنيم جن مكو وفيم ولا جن مكو تكنيم hadu metti mo hamnim wata ngabude do haire o mo soyno jibril mo jewon jibril sana a jibril ne tellone are ma summa dana fatadalla no bagal ba tay woyndu ni ene jippo ni bura jippade ne jippo ni bura jippade no bagal yete go dalu ni on bagal yete jippoto ngal ko jippoto am nan jibril ne jippo ne jippo ha hankadi ne fandim woné jongodi simorbe wadduha mi wondiri feññangi wallayli mi wondiri jamma iza sajasu nibbere mudu hippile dil ma wadda'aka wappani ma rabbuka jome wa ma qalati tikkanani ana wana goppeteedo wana tikkanteedo so won goppeteedo wana an so won tikkanteedo wana an an joome woppani ma te tikkanani ma wala al akhiru khairun laka min al ula ko arata wattande ko buri moccude e maada buri moccande ma e adan woni la akhara buri moƴƴande may aduna la akhara buri moƴƴande may aduna walla arwande daawa o arwande noddanduma wattande ndi ɓuri moƴƴu wattande ndi ɓuri moƴƴu sababu nde ɗo henna ko aɗa haala aɗa suuɗo sa darudima e neɗɗo gooto so tawi on coynima kilifani aramana ya joni carodir on woto sikkude on ɗaccoon ha kilifa o ɓenna kadi poɗa ɗum kadi gonna e haaldude e muɗum hunde nde waɗi mana hankadi hamni no feewi dow wuli yeso wuli kammo ngabbatako sa o andi hen o andi koreji makko o andi koreji makko te alay saago yettinat par ce que kone la labbudo yettinat o wiya ko ɗum fanse ya jeertine o andi hen o andi hen tan ñalawma goo tan omo jooɗi tan e omo ɓagge kaaba tan mo ƴetti junngo ngon fowe hoore aboubacry siddiki tawimo ɗon wiimo ya rasulullah ko woni ko hemma ko jiiɗa ko nanɗa holko mettuma o wi aboubacry o holko ngannduɗa e nelaɗo nelaɗo e yimɓe runkemo haalde o wi ko mbiɗa ko wiya o yiwa o wi wona koɓe kalduɗa tan jiɗɗa o yaha o wi hande dañaɓe kalduɗa o humi jenoɗi coyi o waɗi ɗumen ɗo ɗo suudu kaaba ɗo e yo ɗo ganduɗa ko ɗon woni manayi ha joni e yo jolɓe mbiyata selbe yon boli cili kala lawol ngol nannguɗa e yo e wuuro he sa ari ma yaltu ɗon o humi ɗon jenoɗi joyi o waɗe majji mandarga koddi e yo koɗi variétéji ɗi ñamine miskineɗo o waɗi hen mandarga koɗi variété eɗi ñamine miskineɗo birtiɗo tan kay jam on jii ko aboubacry waɗi ko holɗum hen kankude hande waɗi invitation mawɗude kankude hande ko invitation mawɗo o waɗi eɓe ñumodira tan fay galle makko eyi hokkam tan mi jeeyi ha galle heewi geloɗi mbara ɗum juuɗa ɗum defa ɗi mbara kadi ɓira kosam mumen adda ɓe jaari tamaroje gaari ɓe ƴakki ɓe mbaɗi deseeɓe hankadi nela sah sallam o addi ɗum omo waɗi ɗum nde suu tan mo uddi ɗum toon ɓe gaari ɓe naati aɓe keewi ha galle o wi tak tan maana Aboubacry Youssouf galle tan ƴetti cukkirde muɗum waɗe poos yaltiri Mouhamad tawi koreji ma nani halde mabɓe hande hoyi ɓe ɓeñi onko bari o wiɓe mi wondima on maayi no ɗaanorto ɗon jamma mi wondima on ummitine no pinniri toon suba mi wondima on kasde kala moƴƴuɗo kala moƴƴinɗo yoɓe moƴƴere mum kala bonno ko yoɓe bonande muɗum oɗo wiyete awwalu khutbatin fi l'islam o woni arwande discours e nder l'islam arwande discours mo nelaɗo waɗe nder l'islam deysa joni noon Nadr ibn al-Haris joom tanka boni duubal musiba o kiita ɗo kiita ñuuñu ngoru o o ari Aboubacry ɓe arga e Aboubacry ari o jinmi tan ko udditanami galle o tan o e jiimini mihat Aboubacry n ande o fenata ƴeewi udditi galle tan hajuno yalti fokkiti o koye genaale o ƴeewi ɗaɓri ɓurndi ɓooyde o irti ɗum tan haa o yaltini ƴiye tan ɗe ngannduɗa tawi ko buuƴƴi gontuɗe liydi o saawi wutti makko o heewi tanoari o fokki Aboubacry udditima tanoari o yettee nabi sallallahu alayhi wa sallam o wi wande haalan min ko min nanata so tawi aɗa haalda e hellifaaɓe aɗa haalda e ƴeɓɓe kalanta ɗumen koko nafa e ko nana o wi hol ɗum o sawti ƴiye ɗe tan waɗani mbiɗa wonde ɗeɗo ƴiye dappuɗe ɗe ummitine ɗe mbatte neɗɗo ɗe kaalde ɗe jaabo ɗe joɓe ɗe dokke ne ama ɗe belto ɗe lebte ɗe e muuse ɗeɗo ƴiye dappuɗe holmo gurtinta ɗum Allah wi Mouhamad deƴƴu min jaabu no aya wi awalam yara l'insan Allah awalam yara l'insan mbiyete o neɗɗo kawcuɗo mbiyete o yiyani anna khalaqnahu min nutfatin tan momi koye toɓɓere maniyu loonde koye toɓɓere maniyu loonde tan momi nomam nutfat fa ida huwa khasimun mubin ndeke yo ko kabdiɗo Allah wi min tagi a yiyani omo tagi mi e toɓɓere ndeke yo ko kabdiɗo dari wi ene haɓayam ene haɓa nelaɗum ene haɓa nelalam fa ida hu khasimun mubin wa daraba lana masalan omo waɗana min tindi omo wiyaman yuhil idama holi gurtinowo ƴiye dappuɗi woheera mim tawi ƴiye ɗe ene ɗe ɓol wiimo yuhyi ha ene wurtina ƴiye ɗe alladi mo ngannduɗa ansha ha tagnoɗo ɗi awwala marra tinto arwande lawol woni yaltinta tagnoɗo ɗi adano wurniɗi o wari ɗi lelniɗi sowno ko on wurtinta ɗi o gorto kullisi nan Allah jaabimo asi Allah jaabimo nde tampere ha anda henne ne yahatan fina subaka law hade kafe o heeɓi dow hayre safa tan ya sabah e subakam wayi noon e paabo ɗe kam subakam wayi noon e paabo ɗe kam on paabotako mi subakam wayi noon yimɓe foof dogi geri taari hayre nde ha laaɓi ha mbi cal yimɓe fof taari hayre nde ha juuti woodi mbiɗo hay soko asamano jippoto e amen haalan min tampi o wiɓe somi wi on añɓe nanɗo kippi armé nanɗo hippi solde teje nen kippi caggal nde ɗo hayri ene jogori yande mon subaka walla kikiɗe oɗon gonɗinami ɓe mbi wallahi min gonɗinta saabi a meeɗa fenɗe ana fenata a meeɗa fenɗe fenade wona jikkuma wallahi min gonɗinta o yeeyi o yaha o wi mboɗo jertina on so on gonɗinami ko gaddumi ko ene yeeso moɗon lefte cattuɗe ɗe hay goto wawa on mana yaydande yimɓe fof peɓɓi hay goto wawa jaabade yimɓe mum famma ko joom bone o eyi kekkuɗo bone roondi bone o. Eyo Abdul Uzza bnu Abdul Muttalib noon wonno inne makko. Allah wiimo Abi Lahab, Allah wiimo Abi Lahab tan wi o huccite nela tan wiye huccite ley tan e arde jaafoɗe min de omo gantina jaafoɗe min de jaafoɗe min de yimɓe so jibini kaagaɗo ganda ko keɓata jaafoɗe min o wiimo tabballa ko sahilana har yo bone rewe yo Allah bonne gila subaka ha hiira yo bone yanana ala fof ko ndendidirta min so wona ɗe ketti Allah wiimo jejju wata wiyede ka comtuɗo wata wiyede ka comtotoɗo mawɓe deƴƴu jaabo wi tabbat yada abi lahbi wa tabb gadana o ko duwaw ɗimmo o ko duwaw o jaabama tabbat yada yo Allah halko juuɗe ɗiɗi Abi Lahab mana ya joni Abi Lahab baban lew lewndu o ɗum ne wa tabba o halkima jaɓama o halkima ma arana anhu malu jawdi makko nafatama ndiwo faggiɗo joni ndi wonindindi ndiɗon wama kasaba e ko jogoy faggi to yaade fo nafatam sa yasla naro hamad gabala ko maw nanoye jeygol jumli bango lew lewndu noono wiya Abu Lahab baban lew lewndu ɓiɓɓe makko ɗiɗo ene ƴamno ɓiɓɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɗiɗo ruqiyatu ummu kalsum o yen wiya Utbata o yen wiya Utaybata eɓe ƴamno ɓiɓɓe ɗiɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam rewɓe Allah ko heddi so wona eɓe ndesa yummaɓɓe Ummu Jamila o wi wonde so tawi on ceerani ɓiɓɓe nelaɗo ɓe so ceerani ɓiɓɓe Muhammadou ɓe hoorame hoore moɗon harmodiri en sarmodiri woto inne kam aduna e lahara Utbata yeehi kanum mana ya jeni wi wonde seeri ruqiya te seerdi ɗum ko tebbugal hay dara goɗɗo won men seerawde ɗum Utaybata ari ha e nelaɗo boniri ɗum nidi ala ko heddani ɗum hunde fo wi ɗum nde fuɗɗi seerde mana ya joni wiramuka nelaɗo wiima wonde yo rawandu ladde ñaami nelaɗo wi yo rawandu ladde ñaami omo andi duwa nelaɗo ko jaabete ɓe ɗanniɓe jeehi saamɓe ɓe garta jamma heptiɓe lawol e ɓelelo o wi wonde duwa nelaɗo omo andi ko jaabete ɗum noon o lelota ko sara o lelota ko hakkunde yimɓe oyo heeɓi hakkunde yimɓe yimɓe fof taarimo mana hay o leeli ɗon rawandu ladde jooɗi ha mana ha joni ha pecci jam juuwi yimɓe gala ha tawimo ɗon mana ha joni ɗum nen o wi wonde rawandu Mouhamadou mana ha joni ñaami kam yimɓe nan tan komo wulla rawandu Mouhamadou ñaami kam rawandu Mouhamadou ñaami kam naam so tawi ka bolɗo nit ƴew to manata nit ɗum ɗo fof ɗeɗo jeɗe kala mbiɗo o wirti Allah wiimo wonde wattande da'wa maɗa o ɓuuri moƴƴude e maɗa e arwande nde l'akhira ɓuuri moƴƴude e maɗa adum alakhira khayru laka min dunya ɗum ne wala sawfa yuɗɗika rabbuka fa tarda ma joome rokke ha beltoɗa wala sawfa yuɗɗika rabbuka fa tarda o henna ndeysan eyyi jogiiɓe yaakaare nde alda e golle ɓe jaafude en jaafude en de jogiiɓe yaakaare ɓe ngalda e golle ɓe ɓe mbi wonde ɗum tagi leñol Mouhamadou ala hen cumowo wonnoon nelaɗo yiiɗa hay gooto suma e leñol Mouhamadou te nelaɗo weltotako hay gooto e leñol muɗum sume ɗum noon juɓɓe yo leñol Mouhamadou fof ko aljanna fay yatawde wona ɗo fay e Allah wiimo wala sawfa yoɗɗi ka rabbuka fa tarda ma Allah rokke ha beltuɗa naam aɗa anndi ndeysan so ɓinngel ma ari e maɗa ndeysan wiima wonde baaba sodanam welo a wiimo eey oɗo dañi sikki sakka yo e hoore makko ma sodano walla sodantama so tawi aɗa yiɗi deñude ɓerde makko mbiyamo in mi sodanama ɗo complété e ñagaji ɓe, mi sodanama no ɗum ɗo ɗum tawa ñaganami, mi sodananoma ɗum ɗo tawa ñagaki ɓe, mi sodanakima ɗum ɗo tawa ñagaki ɓe. aɗa siftinamo moƴƴere mbaɗanno ɗama ko adi beele omo tengtina o nde ɗo fodori lundataki. Allah wimo alam yajidka yatiman fa aawa, beele mi tawanoma ka yatim yumma e baaba kala tappumami e bappaño maɗa Abou Talib, tappumami e bappaño ma Abou Talib, o yinma giɗgol ngol ɓuuri yidde kala komo yiɗa, kala ko Abou Talib menno yidde ko Mamadou ɓuuri yidde. alam yajidkati wa wajadaka dallan fahada, tawmami ka majjuɗo pewnumami, wannoon nde o ndaari aduna o, o ƴeewi yimɓe ɓe, o ƴeewi tagore nde, o anndi kam tigi rigi rigi rigi pellet nde ɗo tagore laawol ngol ɓe nangi ngol wonaa ɗum tagɗoɓe o yiɗe maɓɓe. jooni holko o tagɗoɓe o yiɗe maɓɓe o annda ɗum noon hono waɗal yo yaw yiiloyo, o fokkiɗo ƴetta njoɓaari o fayamaana ha jooni yo o fayamaana ha jooni kaari hira omo yaha toon omo miijo holko Allah yiɗe tagore nde, ɗum fof ko Allah yiɗe tagore nde, o miijo ɗum o miijo ɗum holko Allah yiɗe. So tawi njoɓaari ndi gasi o arta kadi Khadija hokkamo njoɓaari, so ndin gasi kadi o arta hokkamo njoɓaari. ñande Jibril arata e makko nde yetti tan damal ngal o naatiran nongal ko ngal naatir tan suddi damal ngal o natti yiide boowal takkimoye mihir wiyemo iqra, manaa mbiɗa ko anndude ko Allah muuya tagore e ko ɗum jilotoɗa, holto Allah faari tagore nde ko ɗum jiɗɗa, holto Allah yiɗi tagore nde fay ko ɗum jilotoɗa, iqra janngu. so tawi jiɗɗa ko anndude ko Allah muuya tagore e ko janngu, so jiɗɗa ko fewnude tagore nde janngu, so jiɗɗa ko tagore nde feewa janngu, iqra. nde tampere haw arti e nde ɗo tampere haw fili ndeysan, ɗum noon o wajadaka dallan fahada, tawmaka majjuɗo fewni e noon a anndano laawol feal ma kunta tadri mal kitabu wala al iman, a anndano holko woni deftere windade, a anndano ko woni gomɗinde la gonnduɗa he aybat ko towruɗa jinnaɓe makko tan koye ɗum gonnoɗa ko moƴƴi ko aɗaɗrewi ko boni ko Allah ne danduma hen a ɓattotaw, ko boni ko Allah ne danduma hen a ɓattotaw. yejjite ena ila faagana wa tawma ka baasɗo o alɗinma ɓayde nde o yeehi hankkadi ne hawo watti haqqille hankkadi ne fuɗɗi dañde doole o añi hankkadi ne ko waɗaneede o yiɗa waɗaneede o ñaagi ba makko yo tinno walla mo o renndina bey makka omo orna ɗumen omo ayna ɗumen sardi e serme sardi e serme ɗefer mi ƴew so fuutan komen keddiɗo holko serndi sardi e serme sardi e serme sardi e serme deda wona an anndi ɗum e yo sardi e yo ko gaynaako o ari en ndenndini bey men walla nayi meeɗen fof en tottiima omo aynana en. so tawii lebbi tati haa waalo soñe walla haa jeeri soñe hannde sardi humaama limen haa timma lebbi tati ɗi kaaldunɗen e makko ɗi mbeewa muuto ko sahamdaar ene yoɓe anani ɗum woni sardi ɗum ɗon o haaldaa ko lebbi serme noon ɓayritaamalla haade yo haade dumana o yontude omo wonde e galle makko o alaa ko ñaami kanko e galle makko e yo kikiiɗo fof woodan maana yaha jooni jaaɗo e galleeji ɗi ngannduɗaa e yo ɓeɓo e yo ɓewo aynanta ɓe ene ɓetanamo huunde ne tottamo pour ko wuurdi eyyo hadde maana ha jooni sardi ndi timmude ko ɗum wiyetee serme sermitaade do sermitaade mi wete sermitaade mashallah ko serme wiyete nani e yettimaana ya joni be makkana bo mo ayna sarje serme ene jobob andi jey basal do na do na Allah yitaw man ka bas ngal din man yeda ka ila ba'na dum non fa amal yatim so tawi ko chufelel ngel ba mum may fala taqhar wato yore mum bernde yatim heccede mum bernde moje mum walludum wato yore mum bernde so di ka yatim gonno da Allah el ti bernde ba ma ha yurmima yorane ma bernde annani yobdu mariti amma sa'il fala tanha so tawi ko nyaagotodo walla namdo todo an jom jawdi an commerçant wana an jogido hunde ko woni pos nyaagotodo so are ma rokudum sa rokani mone goto furo mo kam furum way umme do ma je ligo de way onon ciew nyaago je ligo de way ciew nyaago de way yimbe tan rokam rokam rokam ala sa jogiro sa ala hal hala moddi qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha kongol mujjol gol ene yenna berde nyaago to do wala jaloto do buri sadak gondu do e toye yamo da sawtum da hadet hatet da fawtum da hatet non kongul mujjul sey wallahi sa tawino do yana heba sa tawino do wallahi sa tawino do yana heba nyande wonni garta handa sawaba heba e bingilam balla mana ya jeni neena balla baba tinno nyande wonni garta hande ala ko woni do ande ala ko so nyande wonde ari ngara insha Allah taala jang wala baw jang ko ngol mojju o nawata hay batte ko no o yaada say berde hubul o nawani hay batte ko no yaada ne berde hubul wana o do mo ndokuda non jandilda dum jennuda dum aha won ko nawide ko no yaade berde hubul nani so tawi mana ya joni ko yoko galo walla mana ya joni yoko na tawi do nyaago so do wor fulu so tawi kadi ko namdo to an mo ganduda mo Allah hokki andude hay sinno simoji didi gardne namdo ma simoji didi de woto fulu dum gardne namdo ma simoji didi de gardne namdo ma no julde te no salli gorte no horde te no ay ene namdo diine mudum on don woto fulu dum furum tan andi halam sa anda biyam ya ta mo tay sa anda biyam ya ta mo tay e ko ono mbay namda do ono mbay namda do e dum do non ko taw ko mi anda yo non ko namni mi ko mi anda te mi wawa wiide mi anda bo dukani belen wi en o ma andi de o sektan e batu anda har me jidi o anda wa amma sa'il fala tan wa amma bi ni'mati rabbika fa hajjir moƴƴere joomi yo feñema moƴƴere joomi haaltudu haaltudu bange moƴƴere maada e jokkere ma en dam e sadagma e golle ma moƴƴe ko ɗum kaaltirta ɓannduma haalta comtima moƴƴi galle ma haala hoɗande moƴƴere fayande ma haala fayande fayde ɓesnguma mana tina keyɗuɗo ñammina kolɗo koltina ñawɗo cafata toñaɗo ummoɗa jottina nani amma bi ni'mati rabbika e moƴƴere joɗo fajir haaltu yewtu yewtu moƴƴere joɗo eyyi nam subhanahu wa taala wa bismillahi rahmani rahim alam nasraha mbiyete min udditani mbere min jañani laka wonandema sadraka beccema hay hunde mettata hay hunde ala ko mettanma fo tabbe ɗon hay dara metta tan la Allah sallallahu alaihi wasallam omo yahadana waji gor tan mana ya joni jagge wudere mako tiagal tan jagge ha ditti motana yori tanu wi Muhammad yobam jamandam yobam onon bani hasib on jobata nyaman tan Umar wafti silam wi ne tajadaade waji o wi ala Umar mum mu silam maka woni o wi on namdo o namdoto ko haqqi makko namdoto o wi wiyam jom nyamade janen o kanko ni wiimo annene newno no jom nosto la annene newno jom nugo o wi wiyam ni banam banamen julbe sene do wadi non yo alkati mi wiyani mate commissaire sene do wadi non tan alkati en halt halt tadi saka non president dalu saka non président de la république wada dum non wonta jam ngandi ka gawde be ci jaj alam nasrah mbete min yañanani min udisanani ma ko non sadra ko beccam wa wada'na min yo min libi min pukki an ka gamaada wizaraka e bakkan ma mo melno da wadde ama e mo jogorda wadde fo min pukki njaati ma fo li yaghfir lak allah ma taqaddama min dhanbi ma ta'akhkhar ha Allah ya fo ma bakkatuji ma defu adi e ko wati ni fo ha ala no bakkar ko na Allah ya fo fo yen bakkatuji de ganduda alladhina ganduda an ada teddini no zahara ke ceeci ma wa wada'na wa rafa'na laka dhikraka min amtan ma indama rabb kala do indam hala kala do inde Allah hala o hale do ayida nan de inde Muhammad Allahu akbar so me hatudi ko liba babba gandu da hay dara la ko limda e jeeci musu tudi ko liba hay sala liba da zona ko dim la wa rafa'na kala ko tumbawda wonde aduna he jamaaji ne don so yehi ha waqtu yoni nana ashhadu anna muhammadan rasulullah ene wel mako non mi tuma ko non to jaada ko nande dinne mako wara fa'ana laka dhikrak min findondiri inde ma e inde amen bela kala do min taala kala do kala min taala kala wa idha faraghta fansab فإنما على اليسر يسرى كلا بنجيدا ساتيرني نوين نوير نوار نان يسوم انما على العسر يسرى كلا بنجيدا ساتيرني نوار نان يسوم لا صلى الله عليه وسلم وي وان نيو ياجي ديدي ساتيرني وانتا يسوم نيو ياجي ديدي ساتيرني وانتا يسوم فإذا فرغت ستبي أهل جتي كلا قول لأدى قولو كلا قول لأدى قولو ساهل جتي فانصب تنفو إدواو تنفو إدواد كلا قول لأدى قولو دا كل جتا تنفو إدواو ونوان ستبي كو قول لفريل مبتا نياغو الله يو الله جبني كو فيبي هنكو يافما كو منكين داغو wannon mankudo wawa timminde kala ne julda kal jidda duwo nyagoda Allah yo Allah jabani ko njumda hen ko nyagoda yo Allah yafi korden ha korka ka gasi duwo korda jili subaka ha hiri ittuda tamaroje mana yajiri yakuda yarda ndiyam duwo tinu nyiftelewo ci no ñiftelew adandi ba di jelew adi jelew ko bonnude baraji maala ko ñalluno da xor di jël subaka ha jiri ko ku ci ray tele san ada jala ha ka ka ka ka ka ka ka ka harame di jeedi di ha jejjita maana ya joni di woka korno belen hen ma i duwaw belen hed hakku ma i duwaw ben won ko liggaade liggaaji man ka nga ci jini jaggandu hala beli goro liggaaji mak be bima ko woto wat biida wadat be bi sa wadi na nafarta nani ndiantu dum du tiyataruji ciagal mana ya joni yo korko di mbi ndugo nangami nangami joni anda holno mbi ma adara kama ndu be dewna hen tan be jalla yibbe tan habi jejji tan dum ko yo mun duota sahama ponnoda duwaade Allah jaabo sabi duwa koordo so tawi yari duwa wurtataaki duwa koordo so yari wurtataaki e duwa biddo jinnaado wurtataaki e duwa toñaado wurtataaki yido duwuji fonga na bitti dum non keba waqtu mo duwa wurtataaki ada wada kecci kecci kejandu wiza faraqta fansab sa hal jidi golle de jamirano daade sampu e duwaw ayna wa ila rabbika fadi e jomi faraqab rirdu wata yondino jomi nyaago mo moddere mo an ka basdo kanko mo an ala haydara kanko mo joji fofu ana wawa hay hunde kam kulli shey kadi an ka mankudo kanko ko timmud an ka toñowo kanko ko jafodo dum non moddere jome werdu hen wato jettu set seda wato jettu set nabiyullahi daawud alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wat taslim omo yano lo omo loto omo loto tan omo yi hakuli tewru tan hawsoyni ferjere jama tan ene haye e ndiyam en o fokiti o faye ferjere jama ande pour jaggude dum rewi hen rewi hen rewi hen ha hankadina e yo hankadina haw ummi o dari hankadina o yejji o bornaaki chum o yejji o bornaaki chum jidan malaika yeri mo do yami roore Allah e Daoud meta min dokkani mako buri ko dewuda ko o jodi o woné baxde e ndiyam e belene sura ma haa jaggi ferjere kanyende o jaggi dum haa bes o wi jomam mi yi kay ko dokkudaabe ko kay ene heebi wallahi mi yi ko dokkudaam ko mi yabani dum kay kono non mi yondinta ko mo jerema yondinta ko mo jerema kala hundo ko dambu di beida ana randi bani adam kam kala ko dañi ni di beida so na rafi cellal so na rafi cellal de on kam on ngoy da beida ne do di wus e yo da mana di la rabbil faram bismillahir rahmanir rahim wattini wazaytun wattur sinin wa hadha al balad al amin ويختلف معنى يجل نوري المفسرون فشروا بهذا هاهنا دور على أقوال كثيرة إكم مريكيو فقيل ويام المراد بالتين مسجد دمشق ونكم إيو ونكم مويا التين ونمانا يجل إيو ونمسجد الأقصى ونكا كيري زلم فقيل ويام هي نفسها على كان كي هورم جماعة كي هورم وقيل وياما الجبل الذي عندها وياما على حائر دي جماكا وني دومودو وقيل وياما هو نبيكم هذا وني النبي مودون اودو نلا نون مسجد والزيتون قيل وياما هو مسجد بيت المقدس نانا اي كو جما بيت المقدس زيتونو كو جما بيت المقدس جابنا كين اي كو مسجد دمشق eyo jamaa ma ne hajjudi ma eh ya makko eyo ko ko wuro go e hore mum e zaytun non ko masjid baytul maqdis wa qila wiyama huwa hadha zaytun ala ko zaytun o tigi hore mum ko olive o tigi hore mum wa turi sinin wondiri mana yaddori si haire nde Allah halduno e Musa nde ni Musa halduno e joomu nde nden don haire tori si wa hadha al balad al amin e ngodo henna wuro holango woni woni makka makka tan mukarram wa hadha al balad al amin ya don ko jida Allah wondiri en bi wonde Allah ene wondire kala ko jola e tagodi ko da tagodi Allah droit wondiri sona Allah subhanahu wa ta'ala جواب القسم وني ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم كوني من تجين ندو امباتي بوردي يود امباتي تجين ندو امباتي جوني من جوني مو من بيوني مو من تيميني مو من بدني مو هوني اويل سيندي نون اويل سيندي ندي اويل سيندي اندر ويل سيدار ماك ثم رددناهم من وتم اسفل السافلين كبرد وند لس اكل لس يا وسن وتا مبب والله وتا روان والله هوني لس مبب والله هوني لس روان وودا كو كانكو وني مانا يا جيل كو كانكو وني سيد كو كانكو وني سيد المخلوقات كو كانكو وني باترون كلاكو الله تاجي hunde fof Allah tagiri dum ko sabi makko kala ko taga tagira ko sabi makko pour hawa naftoro to jibril subhanahu wa ta'ala wi hadith al-qudsi o wi yabnu adam ehma bindil adam khalaqtuka li nafsi mi tagani ma horam tagani ma horam pour hande wana wa khalaqtu laka kull shay'in tagan mamino mudde fof tagan mami mudde fof non tagan mami kala ko jiida ko an tagana fof ban wada tabira ko jiida e dow leydi e fof ko Allah dana naftora hen ko bawda naftorade haddi ko bawda naftorade hen dacca weddi ko sibbo wad be ngel naftor ko an tagan o wi ma non wa bi haqqi alayka enay teni durwa am nan e dow maada an bani adam Allah tastaghila ne basata sohlirde ay lima khuliqa laka ko tagana da ko basa sohlirde ko tagira sabi ma ko ha bel sinduda amma khuliqta la ko tagiron da sabi mudum ko ndento da dum sagginare man non sa saggini ma ha a woppi ko tagirano da sabi mudum ko a yehi ko tagira sabi mako ari a woni jiyaado mum a woni maccudo mum a woni kordo mum a woni hankadi ne maana yaajo ne yo ligantodo dum e on saha daraja maada telloto ngona asfalis safili ngona les e kala ko buri les marana so sa illa alladhina amanu sawana non bin gungindi Allah de be ngongi kay be kadan nodde wa amilu bi ngulli as-salihati golle moddi farillahi anafilay be de falahum ne wota ne be ajrun jobdi ghayr mamnunin di sajata alladhi fama yukazzibuka ba'd biddi khalqu addan ma yeddudi ciagal de na tay diine ciagal de na tay diine ko addan ma yeddudi holko adduma yebbita darde holi bone gurtu e maada yebbita darde holi bone fof gardo e maada de ada yedda diine de ada wiya wonde diine ala ha bayno communiste e ko nande mum e sandol be wadde be ganduda kadum hay daram wonani ala ko cholooji tan nyaama yawta en kala ne wiida wala kharaje mi ma ayehino to nanga Michael Boy Allah alayhi sallahu ta'ala jalla bi ahkamil hajmin kan ko woni nyaawo wo nyaawo be kan ko woni burdo wawde nyaawde kala nyaawo kan buri wad nyaawore makko buri wonde nundal nyaawore makko buri fewde nyaawore makko buri hawrude e kala nyaawo ahkamul haj ganda nyaawo be be fokko nyaawetebe pap ko be nyaawetebe nyaawo be kambe fokko be nyaawetebe nyaawobe ko be tato hen dido ho jeyenge fay gor fay aljanna ido faabe jeyenge be woni anda gonga anda nyaabi so hawre gonga so hawre fenan ko jeyenge ko e ko nyaabi wo anda e andi gonga nyaabi fenan wona fi jeyenge fay fay aljanna ko gando gonga nyaabi gonga o fa aljanna fay andi gonga nyaabi gonga o do gorto aljanna heddi be ko jeyenge te kala ko nyaawa do ko nyaawtoyte kala ko nyaawa do ko nyaawtoyte ndeysan a 68 nde Ablaye watta sota nde o nyaawa maana yaha joni yo kondami o waɗa kondami o wi alaysa allahu bi ahkami alhakimin o wi alaysa allahu bi ahkami alhakimin kamɓe e maɓɓe fof kay mana e maɓɓe fof ganɗo kay yahatu qouran balloto qouran kono ko ma ana noon e ahkamul hakimina kay kono noon haɗanimo ñawirde e yo haɗanimo ñawirde mana ha joni e yo ruwa e yo luwa rome ɓe ganduɗa ɓe babiraɓe men duwata ko jafuɗo babiron taniraɓe duwata pewna luwa totta en ha joni ko ɗin luwaji ñawreten alama mbawɗen ha joni ɗin luwaji ñawreten eɗen goppi ko Allah eɗen goppi ko nelaɗo sa haali Allah yo e nder dental mbiyeɗa he ɗo ko layi ɗo ko layi ɓe mbi wonde diina yo haat jama sa juuli a haljiti saɗa yalta aɗa ƴetta paɗe ma wi diina pattami noon haɓarta woto rewe am de mbiɗo mooli Allah woto rewe am mbiɗo mooli Allah diina ko jamata nayi wonɓe ɗo joni ɓe ɓe mbi wonde ko salafiyankoɓe so tawi tan ɓe gana salafiyankoɓe mala soɓe salafiyankoɓe allo pulan mbi so wonko wandu wawi tuba ba mum nana dow yo yaadu he wona wonko wamu nan tuba ba mum nana dow yo ngabbu addu he wona wandu ɗo ngabbude yaddu tuba ba mum nan dow min eyi sey jomo wadiranno politique mana yaha joni yo kanum ala ko gonguine sowona kitade sunna ɗum ene feeñanno nde o wondata nde o adda kamil o joƴƴina o fawa hen junngo makko ɗum ni ala hen kono noon yo wi tan mi seenni Allah mi seenni Allah towɗo o mi ƴetti ardade Sénégal wallahi ndewanmi koko Allah wiɗa ko nelaɗo wi o wiyana Aboubacry wi noon ni ndewe kam ɗon no modire wi ko Allah wi ko nelaɗo wi nanane kam gollire ko kalmi somi woppi ko Allah wi ko nelaɗo wi woto nane ko kalmi woto gollire ko kalmi o wawa wi noon so wi noon kikiɗo jippo so wi noon ko subaka kikiɗo jippoto so wi noon subaka tan kikiɗo jippoto eyyi ɗum noon so yiiɗi o waɗi kam noɓe mbaɗata ni min mboɗo siiri ko gonga ñawanmi ko gonga kalanmi ko luwaji ɗi ndewanmi te luwaji ɗi fof ala hen mbaɗaɗo barke mami ren luwaji ɗi mami ren kala luwa ñawanɗo leydi he mami ren ɗi sa rendi fenade noon eyyi ɗum noon jafuɗum e nde ɗo simore nde koccuɗen nde ɗo yono ɓe mbima wonde woni arwande mana yaha joni e yo jippade al qouran karim ana aichata qala to wi awalu ma budi abihi rasulillahi sallallah alih sallam min alwahyi arwande ko foɗɗene nela sala sallam wahyi arru'ya sadiqatu koyɗol labtugol fi nawmi e ɗoygol fa kana o laatima la yara ru'ya o yiyatano koyɗol illa ja'at misla falaq al-fajr wala falaq al-subh kala koydol gol kala ko hoydo no wala koydo man ko hoydo wala summa hubbiba ilayhi al-khala tagal dum non o yinna yewnde yadini yewya fa kana yaati jira'an yaati hira yaati hira o wanaton ko juuti o marewa Allah ha jibril say mo ton wi mo iqra o ndedi ibril say mo ton wi mo iqra fa qultu bi ma ana bi qari mi jangani qala fa akhadhani o jaggimi fa ghattani o hippimi hatta balagha min al-jud ha tamfiri yati am kala don yati summa arsalani kadu dacib fa qalu bi kadi iqra jangu fa qultu bi ma aqa ayo ma ana bi qari mi jangani sattani mi tawani tawran tanam fa ghattani o wi kadi o hamimi kadi o hippimi kadi asali sat hatta balagha min al-jud ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت معنى بالطالب وجه جوننون وبيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ويكتب وفكتو إلى الله نقوم أن تتوناتي من أنه إليه دوناتي من أنه دوري وفكتو إليه ورتتينون فإن خديجة ومو سنة ومو جرجرت ويتيوم يزملوني زملوني زملوني فزملوه بكدمه ثم ذهب عنه الرو شغل حتى ذهب عنه الرو ها كل نقول يهي مكو فقال يا خديجة مالي فأخبرها الخبر وحبر خديجة خبره وقالوا وي قد خشيت على نفسي مهولي هو مدهن جغل مبهانجر فقال له خديجة ما كلا ودي وي ان كاد فلا ابشر ولت فوالله من وندي الله لا يخزيك الله ابدا الله هو نتام انك نوعا تصل الرحيم ارجوك الا وتصدق الحديث هذا قوم دي يوتر كلك قال له قوم وتحمل الكل كلمه بابنا هوري مودو ما دروندو وتقرا الضيف على حتى كود وتعين على نوائب الحق كلمه مصيبه هبتي تيونا كانو تي ادا والله دو ثم انطلقت به خديجه النبيمو حتى اتت به ورقه بن نوفل هو ادي مي ورقه بن نوفل بن اسد ابن عبد العزى ابن قصي وهو ابن عم خديجة وبيبام خديجة أخي أبيها كمين بامك وكان إمران قد تنصر وونين النصارى وناتين يدين إيو نصارى وجنج توراة إنجيل نيسان e ko Allah hoddiri kala e defte o jangir wa kana shaykhan kabiran ko naye jo mawdu non kata amiya tay wumini wa qala al khadija khadijatu yo e ibnu ammi bingel baba isma'a hadu min ibni akhika ibi minyo wa qala warqatu yo ibnu akhi o ya o ima tarahu al bidida fa akhbaru rasulullah sallallahu alaihi wasallam habri muhayyibo فقال ورقه هذا الناموس تمكم مليك الذي مغدد داون في الجبت نود على موسى جبت نود موسى عيسى يا ليتني هاني نمين في هذا البر وانا جزءا جلال ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك هاني نمبيد وانا ما انا سغتا مغندودا باود ودان دي ديفانس tumane nyande yimbe mabbe jaltintumande fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw hum mukhrijiyahum ko be yaltinobe mi kambe qala warqatu yuma na'am lam ya'ti rajulun qadun hay gorko goto addani muslimaji isbi fadde ngaddu dago illa udiya sawana anyama o wi so tawi no mi tawanoma ñalawma ma so mi tawanoma ñalawma ma da nde baddetoɗa walla nde keɓetoɗa la ansuruka nasran mu'azzama mami walleteno ballal ngal ganduɗa manngal tiingal yalla man ala wi jagal bismillahi rahmani rahim o iqra jangu bismi rabbika inde joomi allazi mo on mo ganduɗa khalaqa taggo goɗɗo tagani dendangal ko wullata ɗo e ko ndukata ɗo e ko wullante ɗo koye ko ndukanɗe ɗo ko pop ala hen noddisiɗo kanum tagi ay gonɗo tagi kanum tagi toujours khalaqal insana o tagi neɗɗo min alaqin e husere min alaqin e husere ettere tiw min alaqin sa Moussa Mohamed wi wonde ko mbalku o wi alak ko mbalku nganni mbalku mbalku woni maana ya jone yo élément yon maana tokko cion yo ngono jame giyam maayi tan ene naata e bandu neɗɗo tawa tinani wonta buruti mbiyenno buruti yete ko mbalku wonata koye ndiyam maayi ɗam ko ɗum Allah nandi dini maana yaha jone yo haywan nani yo ala wona ɓurɓuti na ɓurɓuti ɗum ɗon maana yaha jone ko élément tokko co yiyota koye yitere wonata koye ndiyam maayi ɗam yiyota koye yitere wawanum yiide wonata koye yo ndiyam maayi ɗam deeji hen wonata woni balku mi alaqin iqra jangu wa rabbika jami al akrama tedduɗo o ko ganduɗa tedduɗo kala ɓur teddinɗo kala tedduɗo ɓurɗo teddude kala tedduɗo allazi mo on ganduɗa allama bil qalami jandinɗo kuɗol windude kuɗol o andini kuɗol windude e nder ko kuɗol windata ko allamal insana o andini hen neɗɗo malam yalam ko anda e nder ko kuɗol windata ko o andini hen neɗɗo ko anda jaggal ɗum kanko subhanahu wa ta'ala o habri anil insani ga neɗɗo annahu no neɗɗo zou far hen ko joom mbelwet wo acharin ko joom wasu wo batarin ko joom ñaaƴo wo ɗohriyanin ko joom bewre e oñaari isa raa nafsahu istona so yi hoore makko omo aldi o yi kalla ko gonga inal insane ayno neɗɗo la yaɗa ha ene bewa omo yewta kiirud haaɗi haaɗa makko ne ɓenna ɗo gure kaaɗi arraa hustahna so yi hoore makko e ngalu so yi omo aldi to anda inna ila rabbika faade joome a ruja'a woni duttorgal koto ruttete kanko e ƴewdi ndi foof duttoto ko tan araaita allazi ayyani on yanhamo en haɗa abda maccuɗo allah isa salla so ene juuna sa yiyani maccuɗo mbeta yiyani omo ganduɗa kaɗowo maccuɗo allah juulo woni woni abou jahli yo tawi nelaɗo sala sallam ene juula e kaaba ay faye muɗum moy mbele mi haɗanoma ɗum ɗo mi haɗanoma ɗum ɗo ɗeɗo golle mi haɗanoma ɗum ɗo surtout ma wadde ɗum ɗo heno ɗumin jiyat omo jogui hayre o wi omo fiya o nelaɗo ne sujji o wi omo fiya hayre nde dow nelaɗo sallah sallam tawi ne sujji tan juuɗe ɗe juuri o ronki woppude hayre nde o dari ɗon mo signamo guerguerto mo signamo guerguerto tan ha nelaɗo juuɗe ha haljiɗi fokkiɗiyelo mo ɗaccimo ɗon omo dari ɓe mbimo arnonan kadi nemo jimnuɗa o yeehi o arti ɓe mbimo yeebone ɓe an aɗa jimi hayre tan a ƴetti tan a fiyata o wonde kon on ganda o wonde kon ganda o wi mboɗo yi nga tukkal ngeloba ene ñaaɓi hunuko muɗum huccide am somi fiinomo hayre nde tan waɗa tam somi fiinomo hayre nde tan waɗa mi tawiyani on kadowo jiyaɗo Allah mana yajuni juulowo ara ayta yiyani in kana solatima alal huda kanko mo haddata julde o woni koye peewal aw amara bi taqwa walla omo yamira kulol Allah ara ayta yiyani on mo ganduɗa kaɗowo mana maccuɗo Allah julde o in kazzaba so tawi ko pennowo wata walla o ɗurni gonga alam ya'lam beto anda bi anna Allah nalla yara Allah ne yiya ko waɗata ko kan kalla ko gonga la in lam yantahi kalla koni woren koni wotowat la illam yantahi so ɗaccani ko waɗata ko la nasfa'an mawo jagge eyo mawo jagge sukundu tiinde mawo jaggire sukundu tiinde nasfa mawo jaggire tiinde nasfa binnasiyati jaggire tiinde nasiyatin tiinde kaazibatin penowo khaati'atun kewɗo bakkal goofo walla o wiye joni fal yadu yo noddu naadi yahu batu makko yo noddu garam place makko ara walla mo alwi so noddi garam place makko minenne sanad'u zabaniyata ma min noddu malikaji yo ɗi ganduɗa gardeji jahannama ɗi kalla ala muhammad la tuti'hu wata ɗoftomo wasjud sujjan joome waqtarib ɓattoɗamo saɗa yiɗi ɓattade Allah sujju saɗa yiɗi ɓattade Allah sujju e laaɓe sallallahu alayhi wa sallam o cujjowo so ene sujje sujjata koye e koyɗe Allah subhanahu wa taala wa lillahi almathalu alala Allah ne jogui sifa towɗo e ɗumɗon o sujjata koye yeeso Allah subhanahu wa taala o wi jiyaɗo Allah ɓuuri ɓadade jomum ko nde sujji ndeysan nene men aicha radiallahu taala anha o wi jamma goto mana yaha joni kijjitimi tan banmini min mbimi tan mi yiyani mana yaha joni Muhammad mi yiyani nelaɗo o wi tan ɓerdam nde miiji ko booni holko ɓerde makko nde miiji mataw Muhammad ko gujjitiɗo ne yeyi to goto e nawliraɓe makko to eyi neɗɗo ka gila mo woni ɗum haala o wi mboɗoy ɗum tan o wi ha nanmi becce makko ɗe ne ndirano barne paso woni omo sujji omo waya omo ñaago Allah yafu sujji omo waya o wi tan o wi feeram boni mi dawi bonugol faaba ɗe kam min oto woni to eto gonmi to no wayi woɗɗodirta oto woni to eto gonmi to no wayi woɗɗodirta ndaare ɗum ndaare oto woni to eto gonmi to no wayi woɗɗodirta eyi min haqqillam koye ɗum woni kanko haqqille makko ɗum woni aha ko sujjud wajomo tan gartume haala muɗum eyi ɓayri kalla waɗima kalla wi ɓayri la adi ɗon sujjitaki ala wasjud waqtarib sujudu nan ɗo ay wona moni winde sujud eyyo kanko e ɓawa oko daɗi eyyi gasi ɗum noon ƴew yammeɓe daɗɗo hunde waɗi wona e mabɓe mo jakoreɗaɓe yo daɗi ko yo ndewani a toñi ceerno ma wor ko mbi ceerno ko yo ka yiɗa nam an abi hurara radiallahu taala an rasulullah sallah sallam wa sallam qala wi aqrabu ma yakunu alabdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aksiru duaa kebbine duwaw e sujud ta qaddama aydanna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kano laati noon yasjudu omo sujja nani fi ida lsamaa unchaqat heɗo ne laaɗo ne sujjatno e ida lsamaa unchaqat omo sujjatno kadi اي اقرا باسم ربك الاعلى قوم سجهن كدانني دم نانو وي ملني لا دا سجهن نوين كان فني لا رو دجي باتيو ثانك يو ثانك يو